มีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟังคำพูดนับร้อยพันที่เคยย้ำเตือนใจไม่ว่าจะนานสักเท่าไรยังมีเธอคนดีเสมอไม่มีใครเธอทำให้ฉันรู้ละเข้าใจคำว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักกันในใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้ no เธอและฉันจับมือเคียงกันนับจากนี้ผ่านความเดียวดายที่สองเรานั้นเคยมีเมื่อมีเธอคนที่แสนดีอยู่ตรงนี้ no มากกว่านั้นมีกันและกันมาแค่ไหนมีเพียงคำว่ารักที่สองเรานั้นเข้าใจรักเพียงเธอรักตลอดไป oh no แค่เธอกับฉัน